चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। सबसे पहले अस्मा, अहिल लहू महीने की पहली और दूसरी तारीख का चांद, हा लाम लाम इसका रूट है और हिलाल की ये जमा है। मवाकीत वक्त की शनाख्त का पैमाना, वो काफ्ता इसका रूट है। मवाकीत जमा है मीकात की और इस्म आला है। जुहूर पुश्तें बैक्स, जोए हारो जहर की जमा है। फितना इम्तिहान और आजमाइश के मानों में, फातानून से फतनुन कहते हैं सोने को आग में गलाने के ताकि इसका खरा होना मालूम हो। शायद आपने कभी सुना होगा कि जब जेवरात बनते हैं तो पहले मेल्ट किए जाते हैं, खोट अलग हो जाता है, तो फितने आजमाइशें भी जो आती हैं इंसानों पे, ये असल में उनके इम्तिहान के दिन होते हैं कि वो कितने सच्चे हैं अपने नज़रिए के साथ और अपने काम के साथ। अशद्दु शदीद सख्तर, शीन दाल दाल से इसम तफसील है ये। हुरुमातुन हुरमतें, हारो मीम से हुरमत की जमा है ये। हैसु जहाँ जिस जगह, ज़र्फ मकान है। तहलुका तबाही हलाकत बर्बाद होना, हा लाम काफ से उर्दू में माम बोलते हैं हलाकत मोहलिक, एक ही रूट है। अलहज्जी कुर्बानी का जानवर, हा दाल या से मौरफ बिल्लाम है। कुर्बानी का जानवर जो माहे हराम में हरम के अंदर ज़िबह होने के लिए भेजा जाए उसको हज्जी कहते हैं, और हदिया तोहफा भी तो होता है ना। अहल कुर्बानी के हलाल होने की जगह, इसम ज़र्फ मकान है। नुसुकी इबादत, नून सीन काप से जो इबादत करता है उसको नासिक कहते हैं, इसका माना भी कुछ इसी तरह से होता है जैसे पाक करना, क्योंकि जिस तरह चांदी का जो पिघला हुआ टुकड़ा होता है वो मैल कुचैल से साफ़ हो जाता है ना, तो इसी तरह जो इबादत गुजार होता है वो अपने नफ्स को गुनाहों के मैल कुचैल से पाक करने की कोशिश करता है। फिर इसी से उस ज़बीहे को नुसुक फिर कहने लगे कि जिन इबादतों से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो, यानी किसी जानवर को ज़िबा करना और उस ज़िबा से अल्लाह का कुर्ब हो, फिर हर इबादत जिसमें इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब पाए उसको नुसुक कहते हैं। कामिला पूरे, काफ मीम लाम से इसम फ़ाइल है मुअन्नस है। अल-एकाब गुना सज़ा देना, ऐन काफ बा से इसम सिफ्त है, ऐसी सज़ा जो इंसान को उसके किसी गुना की वजह से आए। अकीबा एड़ी को भी कहते हैं ना, अकीबई अकीबैन, हम तो वो सज़ा जो इंसान के गुना के बाद उसके पीछे आए। हाज़िरी बाशिंदे रहने वाले, इस्म फ़ाइल है ये। हाज़ोरा ये असल में हाज़रीन था, और ये लफ्ज़ तो आपने अक्सर सुना होगा, हाज़रीन को ये कहते हैं। तो नून गिर गई, इस्म फ़ाइल है जमा। हिज़ारतुन इसका मस्तर है जिसके मानी होते हैं शहर में रहने के। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। तुफ्लहून तुम सब फलाह पाते हो, फ़ालाम हासे बाब इफ़ाल, इफ़लाहुन मस्तर फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर हाज़िर। इत्तका उसने परहेज़गारी इख्तियार की, वाव काफ़िया से इफ़्तियाल, इत्तकाउन मस्तर फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। क़ातिलू तुम सब लड़ो, काफ़ तालाम से मुफ़ाला बाब है, मुक़ातलतुन मस्तर फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाज़िर। सकीफ़ तुमु तुम सब पाओ, सा काफ़ा से समिया सकफ़ुन मस्तर जमा मुज़क्कर हाज़िर। लुगत में सख्फ कहते हैं किसी चीज़ के पा लेने में जल्दी और तेज़ी से काम लेना। फिर इसी से गलबे के मानी भी आ गए कि जब तुम उन पे गालिब आओ। अखरजू निकाल दिया उन्होंने, खा रौ जीम इफ़ालुन बाब इखराजुन मस्तर फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर इंतहाउ व रुक गए नून हाया से इफ्तियाल इंतहा उन मस्तर फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर। यानी इसका मानी होता है इंतहा का रुकना और बाज रहना। हम उर्दू में भी कहते हैं ना, अब तो इंतहा हो गई या इंतहाई मुश्किल, ठीक है। तो एंड एज के यानी दूसरे एज पे इंसान पहुंच जाता है। ला तुल्कू तुम मत डालो लाम काफिया से इफ़ालुन इल्का उन मस्तर फ़ेले नहीं जमा मुज़क्कर हाजिर। अहसिनु तुम सब नेकी करो हासीन नून से इफ़ालुन एहसानुन मस्तर फ़ेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर। अतिमो तुम सब पूरा करो तामीम मीम से इतमामुम मस्तर है फ़ेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर। उखसिर तुम रोक लिए जाओ हा स्वाद रौ इफ़ालुन एहसारुन मस्तर फ़ेले माजी माजी मजहूल जमा मुज़क्कर हाजिर। इस तईसरा वो मुयस्सर आया या सीन रौ इस्तिफ़ालुन बाब है इस तईसारुन मस्तर फ़ेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। ला तहलिकू न तुम बाल मंडवाओ शेव न करो हा लाम काफ से दरबा हलकुन मस्तर फ़ेले नहीं जमा मुज़क्कर हाजिर। तमत्ता उसने फ़ायदा उठाया मीम ता आइन से तमत्तो उन मस्तर फ़ेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। रजा तुम सब लौटे रा जीम आइन से दरबा रजू उन मस्तर फ़ेले माजी जमा मुज़क्कर हाजिर। किसी चीज़ का अपने असली और हकीकी मुकाम की तरफ लौटना। ला तातदू तुम सब हद से न गुज़रो आइन दालबाव से इफ्तियालुन एतदा उन मस्तर फ़ेले नहीं जमा मुज़क्कर हाजिर। चलिए जी, हर्फ में आज लम हरगिज़ नहीं, हर्फ नहीं है ये, और बाकी लफ्ज़ तो वही हैं जो तकरीबन हर दिन ही होते हैं।